Ja, jo, mal schnell, schnell. Csak azért mondom, milyen szép nagy házom. Hát ez az szép. Nem is olyan sok. Igen, tíza. Most mondom. Ebben van mindenféle fajta épület. Ezzel nézem, milyen jó. Jó helyen. Nyugodtan, most nem mindjárt a főúton, még erre is két ez a mellék. Mondjuk jó. Mert itt hátulú bevisz menni. Igen, meg kis járda van, parkolt előtte. Ha nézzük a másik oldalát, most az előttem. A többi ár, akkor való képest nem volt két is, mert majd drága lesz. Na, az lehet, de most elég számolj meg a gabonárához. Most mit lehet egy előre? Az vagy, hogy jó előre. Van azért kimentek Németországba, fölépítettek. Ferikám, volt itt? Majd egy gyűjtőbordunk. Én is köszönjük. Nem volt itt a Ferike? Ferike nem volt itt már. Nem tudod megszáll, hogy hányan jöttünk. Te volt itt valamelyik nap. Nem, azt hiszem, akkor összeköltem az Arnival. Nagyon köszönöm vissza. Szervusz! Viszlát! Meg Attila, érted? Ő mondja. De mit, miről most, mit a fasz csináltok? Nem tudom, ő tudja. Én nem tudom, hogy mi. De mit eszőtök a fasz? Hát meg volt szépen beszélni a két malac, mit ő tudja a fasz? Te vagy a malac ellen, miért nem mondod még kerekperc, hogy nem tudom azt, hogy nem bohóckodunk itten? Nem tudom, arra én tudom elő ismer nekem össze-vissza. Bazd meg, érted? Mindjárt kettővel kezdtük volna. Jó, elvittünk volna. Na hallgass most már. Tisztára kész vagyok. Nem is kell más ilyenbe még véletlenül sem érni, érted? Addig így szerették cigánkodni, akkor hagyjuk a faszra az egészet, nem itt kellett valami malacot venni. Mentek, azt vesztek, ahol akartok. Hát én is azok. Hülyét csinálunk majmocsak magunk, két kis gevény a malac, 10 kilósat nem lehet megvenni, két 10 kilós malacot. Az eszem megáll, érted? Haza megyünk. Haza. Többet ilyet csinálni, bazd meg. Olyan híre lesz, érted, hogy csak na. De eljövünk ide, mint a majmok, érted, aztán nem bírunk megvenni két malacot, jemen, ma mater, érted. De honnan gondoltam, hogy ez az? Te nem akarsz malacot tartani, tudod? Nem akarsz malacot az udvarodban, nem csinálod az ólat meg, akkor mi a fasznak csinálunk majmok magunkból? Van egy szabad volt különben. Hagyjad a faszra, érted az egészet, érted? Csináljátok a hülyeséget. Te olyan marhának néznek minket, hogy az nem normális. Erről szabad. Kárnak gyűjtem ki. Többet is egy jövök, az biztos. Ilyet csinálni. De mit mondasz ehhez, Rita? Ez bazd öngyilkos akar lenni. Ja, nyuszi vagy. Jimmy, menj arrébb. Tehát te erről mit mondasz? Hát nem tudok erre mit mondani, mert az Attila már ahová kezdte, hogy másod is meg kell nézni, hogy hogy adják meg a harmadikat is, meg akkor menjenek, azt nézzék, hogy vegyenek vagy valami. Én is leveszem a kezemet róla, úgyhogy... Hát ilyen bazd meg, Tata, ilyen. Én a két malacot mindjárt beteszik az óvizé vagy zsákba, elviszem, kifizessük, most kész. ilyen fasságot, érted, én ezt nagyon-nagyon nem ízelem ezt. De minek avatkozó te is tartod bele ebbe a vevésükbe? Hát hagyj menjenek ők, ha akarnak venni, azt így cigánkodnak, menjenek oda, ahol akarnak venni, azt menjenek kettő. Őnek is kettő, nekünk is kettő. Hát hagyj menjenek, az menjen az Attila, azt vegyen két malacot, vegyen valahol két malacot, azt akkor cigánkodjon, ahogy akar, érted. Most eljövünk, ismerjük is őket, meg közelről ismerjük őket most, érted. Ilyen fasságot csinálni, 100 ismerősük van, meg minden, hát lehet. Most 3500 volt 3500, itt most talán alkudjunk le 10 korát, ugyan? Ugyan már. Így annak mennyi szalmára. Vazd meg. Nem tudok mit mondani, a kár volt kigyűnni, meg kár volt az egészbe belekezdenetek ővelük. Vagy adták volna el ők, ahova akarják, meg tik meg vettek, ahonnan akartak, most akkor marad a barátsághoz kész. Azért itt voltatok, ott az Zolba megegyeztek, eljövünk ide meginni rá az állomást, azt aztán meg nem kell. Szart csinálunk a szánkból. Szégyenletemben se csináltam volna ilyet. De azért 100 szó telefonálsz anyád, de... Nem tudom, mit akar. De mi a nem világos? Itt a malac, ott van a izé, ennyibe kerül, viszitek az pont. Nem értem, hogy azt jelenti, hogy ő nekik olyan jó járnak, ahol 350 dinára. Hú, nem ma, amikor ilyen drága puncit vár. Na mindegy. De szinte úgy tudtam, úgy gondoltam, hogy valami gébasz lesz. Már amikor 50-ször főhívod, meg 50-ször nem hívod, adj ide a telefonodat, hidd fel. Hát, akkor már odaadtam, hogy még kapja a majd négy. Én most már nem tudom, csak megmondom, hogy mit csinálok magunkból. Csak hogy tudja, majd máskor én, ő azt veszi a malacot. Nem, bazd meg, én kijövök idejét, az isztán.